ništa o njoj, ženi voljenoj. Nema mi moga sunca, nema mi moga srca. Ej, znaš ništa o njoj, ej, ženi voljenoj. Stone you.